Brothers and sisters, let's get in the mood and listen to how big it so rozo. Anina lulia na position na yo ya teni ya velure. Anisi Marisa mama. Tango yo le kaki ma bele pe ma titi ma ninga ni mama Ani mon amour Ani e mama zongi sangali lomba La la la pongite mote ma seko kanisa Sorozo ya mama boiti na koseka Otinga na pasi na solo la nananie Nalibala koswane la kisande bolingo Yangana yole le kominde toina na mama Anisi Marisama Nalali lelo pogite mote mapasi Osoroso Nazali seko kalisa yokasia Toswana kinakati alibala Oh mama Mokangi pebi saka hayokei Namoni ndakwe komi monene mingi Etoni namo pepe ya mama Nakotala na foto oko ningana te mama Namipikoli suki na moto na kolela Nalibara koswane la kisande bolingo mama Yangana yonlelwe komi ndeto inana mama Anisi Marisama Anie mama zongi sangali loba Alala pongite mote maseko kanisa Sorozo ya mama boiti na koseka Otinga na mpasi na solo la nananie Nalibala koswane la kisande bolingo Yangana yolele komine toina na mama Anisi Marisama Titi mani ngani mama Ani mon amour Ani e mama zongi sangali loba Nalala pongite mote maseko kanisa Sorozo ya mama boiti na koseka Otinga na mbasi na solo la nananie Nalibala koswane la kisande bolingo Yangana yolele komine toina na mama Anisi Marisama Nalali lelo pongite bote mapasi Osoroso Nazali seko kalisa yokasia Toswana kinakati alibala Oh mama Mokangi pebi saka hayokei Namoni ndakwe komi monene mingi Etoni na mo pepe ya mama Nakotala na foto oko ningana te mama Namipikoli suki na moto na kolela Nalibala makofi la kisande bolingo mama Yangana yolele kominde toina na mama Anisi Marisama Anie mama zongi sangali loba Nalala pongite mote maseko kanisa Sorozo ya mama boiti na koseka Otinga na mpasi na solo na nananie Nalibala koswane la kisande bolingo Yangana yolele komine toina na mama Anisi Marisama Mama, Anissi Marisa.